بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنام دا خدای چی اغا دیر مهربان او بکون خیده تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم دا کتاب دبر لاسی او با حکمت خدای پاک دخوا نازل شویده اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدر کتاب تا تا پا حق ناظر کرے دے دی کبلا تا دہامغ اللہ خاص بندگیو کرے دہامغ لپارا دا دین پا خالص قولو سرے ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار خبردار دین خالص د الله پاک حق دی پاتې شلغه کسان چې هغه لغه پرته نور سرپرستان ولدي او د خپل دغه کار دا توجیه کوي چې موږ خو دا غو عبادت یوازې په دې خاطر کوو چې هغه موږ الله پاک سره سوي الله پاک به یقیني توګه دا غو په منځ کې د ټولو خبرو پریکړه وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي الله پاک داسې او چات هدایت به کوي چې درواغجن او د حق منکر وي لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار که الله پاک وختلای سوق زوی ونیسی نو لخپل مخلوق دی چې چا ته خوښه وای ورکړی به وو پاک دی چې څوک دغه زوی وي هغه الله پاک دی یکی یو او پر ټولو برلاسی دی خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار هغه آسماننا آوز مكة په حق پیدا کړی دی هغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ غاړي هغه مر او سپوږمۍ په داس شان تیر کړی دی چې هر یو تر یوې ټاکلې مودې پورې روان دی وپوهېږئ هغه برلاسی او بخونکی دی خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون همغ تاسي ليو الزان پیدا کري بیا همغ ده چه دغ الزان ني دغ جوڑا پیدا کر او همغ ستاسي لپار لسار وينا آتا جوڑي پیدا کري دغ ستاسي دمين دو پلو كي د دریو تیارو پر دونه دننه تاستا یو په بل پسې یو بنا درکوي هم دغه الله پاکه دغه چاري سر تر سوي تاس رب دی باچای دا مغه ده دا پرته هیڅ معبود نشته نو تاسی کلوری تا علاول کی گئی تتقوا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور كتاسي كافر شي نو الله پاک تاسنه بی نیاز دی او هغه د خپل بندگانو لپاره کفر نه کوي او که تاسو شکر وباسئ نو هغه د ستاسو لپاره خوښوي هیڅ پیټه اخیستونکی به د کوم بل چا پیټه وانخلي په پای کې ستاسو ټولو د خپل رب خواته ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسو ته در وښيي چې تاسو څه کوئ بې شکه هغه د زړونو په رازونو پوهېږي وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار پر انسان چه کلا کم آفت رازی نو هغه د خپل رب خواته پردو کولو سره هغه بولی بیا کله چې دغه رب هغه په خپل نعمت سره سر لوړی کوي نو هغه بیا هغه مصیبت هیروي چې دغه لامل یې مخکې بلنه کوله او نور د الله پاک سیالان ګرځوي تر څو چې دغه له لارې نه نور خلق هم واړوي ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم هغه ته ووایه چې لږ ورځې له خپل کفر نه خوند واخله ته په یقیني توګه دوزخ ته تلونکی یې امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آیا د دغه انسان کن لاره غوره ده او که دغه چا چې امر منونکي دي د شپې په ساعتونو کې ولاړ وي او سجدې کوي د آخرت نه ویریږي او د خپل رب رحمت ته هیله من کیږي د دوی نه پوښتنه وکړه آیا پوهیدونکي او نه پوهیدونکي کله یو شان ته کیدای شي نصیحت خو د پوهې خاوندان مني قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم واچه اے د خدای پاک بندگانو چې ایمان مرا وړای دی لخپل رب نه ویریږي کومو کسانو چې په دې دنیا کې نیک چلند غوره کړی دی دا غول پاره کې ګنه ده او د خدای پاک زمکه پراخه ده صبر کوونکو ته خو به خپل اجر به حساب ورکړ شي قل انی أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی ته وای ما ته امر شو د چی دا الله پاک لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندگی وکړم وأمرت لأن أكون أول المسلمين او ما تا امر شوه ده چی تر طول ده مخه زفق فلا مسلم شم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم او آیا که زده خپل رب نافرمانی وکړم نو زده ویستر ورزی لعذاب نویریگم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی او آیا که زه خوبه ده الله پاک لپاره ده دین پا خالصول و سرهغه بندگی وکلم تعبدو ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین تا څه چې لغه پرته د هر چا بندگی کول غواړي کوي وایا اصلي مفلسان خو هغه کسان چې خپل ځانونه او خپل کورنۍ د قیامت د ورځې په زیان کې واچول خو واوري هم دغه ښکارا مفلسي ده لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون فرها غوبة دعور تطريل پاس هم فريوي او دلان دن هم دهاغ برخلق ده چه لغن الله فاق فل بندگان ويروي نو ای زما بندگانو زما لغذب نزان و ساتی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئیک الذین هداهم الله و اولئیک هم اولو الالباب ده دی پر خلاف کمو خلکو چه ده تاغوت لبنده گکره او ده الله پاک خواتر دو وکره ده غول پار زیره دی نو ای پیغمبره زیره ورکره زما هغو بنده گانو تا چه خبره پا غور سر آوری او ده غی دا دیر سعر پیروی کوي دا هغه خلق دی چه هغوت الله تعالی هدایت کرده دی او هم دوی پوهان دی افمن حق علیه کلمت عذاب اف انت تنقذ من فی النار ای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم هغه چا ته څوک د جات ورکولی شي چې پر هغه باندې د عذاب کلمه تطبیق شوي وي آیا ته هغه چا ته نجات ورکولی شي چې په اور کې ورزیدلی وي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد البته کوم کسان چې خپل رب سویریږي دا غول پاره ولې مانی دي پول پر پول جوړ شوی دي چې تر غول لاندې به یالي بهږي دا د الله پاک وعده ده الله پاک هیڅ کله د وعدې نه تخلف نه کوي أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آیات نوینه چه الله پاک له آسمانه اوبه وورولی بیا هغه د کاریزونو او چیدو او سیندونو په شکل په ځمکه کې وبهولی بیا د دغو اوبو په وسیله هغه د راز راز کښتونه راباسي چې بلابیل ډولونه لري بیا هغه کښتونه په پاخېدو سره وچیږي بیا یې ته وینې چې هغه ژر شول بیا په پای کې الله پاک هغه په میدا کولو سره بوس ګرځوي په حقیقت کې د پوه لرونکو لپاره په دې کې یو درس دی أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين آية نهغة توك يا الله پاك بغسنة بإسلام لبارة پراني صلح او هغه د خپل رب خواته پیور انا باندې روان دی دغه چا په شان کې داسې چې د دوو خبرو نه یې څه درس وانخیست د باهي ده دغو خلکو لپاره چې زړونه یې د الله پاک په نصیحت سره لا زیات سخت شول هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثال شعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله جل جلاله بیر غره کلام نازل کړی دی دا یو کتاب چې د ټول برخي یو بل ته ورته دی او مزامین پکې په وار وار تکرار شوی دی داغه په اوریدو سره دغه خلکو غونی دیګه کیږي چې له خپل رب نه هېریدونکي دي او بیا داغه د جسم او داغه د زړه په نبی دو سره دا الله پاک د ذکر خواته میلان کوي دا د الله پاک هدایت دی چاته چې خوښه شي په دې سره یې سمې لارې ته راولي او چاته چې الله پاک هدایت ونکړي داغه لپاره بیا هیت هدایت کوونکی نشته افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون اوست دغه چا د بدحالۍ څه اټکل کولی شي چې د قیامت په ورځ پر خپل مخ باندې د عذاب سخت گزار واخلي دغه چې ظالمانو ته خو به وویل شي چې اوس دغې ګټې خوند وڅکې چې تاسې کوله كذبين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون لدین مخکې هم ډېرو کسانو همدغه چې د درواغو نسبتونه کړي دي په پای قربان دي له داسې لوري عذاب راغی چې دغه لوري نه د هغو ګمان هم نشو کېدای فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بیا الله پاک د دنیا په ژوندانه کې د رسوایي خوند په هغو باندې وڅکه او د آخرت عذاب خو له دې نه لا زیات سخت دی کاش کې دوی پوهېدلای ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون موږ په دې قرآن کې خلکو ته راز راز مثالونه بیان کړي دي چې دوی په هوش کې راشي قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون باش قرآن چه عربی زبه کده سکو غواله پکی نشته تر تو چه دوی لنا ور عاقبتنه پر دده شی ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله پاک یو مثال بیانوی یو خواه سرائده که دا غط ملکیت کی یو شمیر دا تخوی باداران برخوال دی که هر یوی خپل خپل لوری ترا کاگی او بل سرائی پا طول مانا دی ایک یو بادار غلان دی آیا دا دو دعاو حالی یو سانتا کی دایشی الحمدللہ بلکی دیر خلق نپوهی دی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے پیغمبر ته هم مرکی دن کئی او دوی هم مرکی دن کی دی ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ په پای کې به تاسو ټول د خپل رب حضور ته خپل داوا وړاندې کوئ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين دغه چانه به غټ ظالم بل څوک چې پر الله پاکی دروغ وتړل او کله چې مخته کښتون ولی راغله نو هغې ته یې د درواغو نسبت وکړ آیا د دغسې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځی نشته والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون او کوم سړی چې رښتینولي راوله او کومو کسانو چې هغه رښتینی وګاڼه هم هغوی له عذاب نه په تنګېدونکي دي لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین هغو ته به د خپل رب په وړاندې هر هغه څه ورکړی شي چې هغوی هیله وکړي دغه ده د نیکي کوونکو بدله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون تر څو کوم ډېر ناوړه عملونه چې هغوی کړي وو الله پاک هغه د هغو له حسابه وغورځوي او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي الیس الله بکاف عبده ویخوفونک بالذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم آیا الله پاک د خپل بنده لپاره کافی نه دی دوی د هغه نه پرته نو نورو ته تا ویروي په داس حال کې چې الله پاک چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته